Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 12 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Szósta minęła, zapraszamy na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. 20 lat Polski w NATO, najważniejsze rocznicowe obchody dziś w czeskiej Pradze. Premier May i przewodniczący Juncker uzgodnili zmianę w porozumieniu brexitowym. Nagroda literacka imienia Zbigniewa Herberta w tym roku dla izraelskiej poetki Agi Miszol. 20 lat temu Polska została formalnie przyjęta do NATO. 12 marca 1999 roku ministrowie spraw zagranicznych Polski, Czech i Węgier podpisali dokumenty akcesyjne Sojuszu. Główne uroczystości rocznicowe dziś w czeskiej Pradze z udziałem prezydentów. Wieczorem w stolicy Czech szef MON-u Mariusz Błaszczak spotkał się z weteranami misji afgańskiej z Polski, Czech i Stanów Zjednoczonych. Od 20 lat jesteśmy sojusznikami. Jesteśmy z różnych armii, nosimy różne mundury, ale jednak w sytuacjach zagrożenia życia możemy na siebie liczyć. Mówi kapral Marcin Kulas. W 2009 roku w Gazni podczas odsieczy Amerykanów zaatakowanych przez talibów został ciężko ranny, a jeden z jego polskich kolegów zmarł w walce. Jego uratował amerykański żołnierz, sierżant Corey Speck. It's hard to tell a civilian. To trudno wyjaśnić cywilowi, ale kiedy widzisz innego żołnierza, wiesz, że on umrze za ciebie, a ty za niego. Podświadomie czujesz to w sercu. To jest bohaterstwo i bohaterstwo broni. W Pradze Kulas i Speck spotkali się po raz pierwszy od tamtych wydarzeń. Wiele nas łączy. Razem w NATO jesteśmy silniejsi. Razem w NATO możemy zapewnić bezpieczeństwo. Mówił minister obrony Mariusz Błaszczak. Szef MON wraz z polską delegacją będzie dziś uczestniczył na Hradczanach w uroczystościach z udziałem prezydentów Grupy Wyszehradzkiej, a wieczorem w nieformalnych rozmowach ministrów. Praga, Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Mamy korzystne zmiany w porozumieniu brexitowym, chwali się rząd w Londynie. Brytyjska premier i szef Komisji Europejskiej poinformowali o uzgodnieniu dokumentu, który ma rozwiać wątpliwości Brytyjczyków. Ogłosił to późnym wieczorem David Lidington, pełniący de facto rolę zastępcy Theresy May. Dziś w Izbie głosowanie zatwierdzające Brexit, pierwszy wariant umowy o rozstaniu Unii i Londynu został odrzucony. Posłowie przyjrzą się teraz nowej wersji porozumienia. David Lidington mówił posłom: wsłuchaliśmy się w wasz głos. Izba stwierdziła, że potrzebuje wiążących prawnie zmian. Premier i minister do spraw wyjścia z Unii właśnie je więc uzyskali. Chodzi o zapewnienia, że Unia nie chce traktować tak zwanego bezpiecznika jako pułapki, z której Londyn nie mógłby się wydostać. Nigel Dodds, reprezentant DUP, czyli nieformalnego północnoirlandzkiego koalicjanta Theresy May, zapewnił: przyjrzymy się tym rozwiązaniom z uwagą. Ale już twardy eurosceptyk Steve Baker nie krył w rozmowie z BBC sceptycyzmu. Nie po raz pierwszy David ładnie opakował coś, co dalece nie spełnia oczekiwań. Z pierwszych deklaracji rządu wynika, że szereg żądań wielu krytyków Theresy May nie zostało spełnionych. Nie ma tu mechanizmu pozwalającego Londynowi na jednostronne opuszczenie tak zwanego irlandzkiego bezpiecznika, ani też jego daty ważności. Tekst umowy nie został zmieniony, tak jak chcieli niektórzy eurosceptycy. Zmiany zawarte są w suplemencie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. W tym tygodniu poznamy szczegóły kolejnych punktów piątki PiSu, poinformowała wczoraj w Trójce rzeczniczka rządu. Joanna Kopcińska powiedziała, że rozpoczynają się konsultacje dotyczące przywracania połączeń autobusowych w mniejszych miejscowościach. W miejscach, w których dotychczas je ograniczano czy wręcz zlikwidowano. Do wykazu prac legislacyjnych rządu trafił projekt resortu pana ministra Andrzeja Adamczyka. Rozpoczynają się w tej chwili konsultacje. Rzeczniczka rządu dodała, że prace legislacyjne nad programem Emerytura Plus zakończą się przed rozpoczęciem wypłacania dodatkowego świadczenia, czyli do końca kwietnia. W maju wszyscy emeryci i renciści w ramach jednego z punktów piątki PiS otrzymają 1100 zł brutto. Jednorazowa w nazwie Emerytura Plus mówi dlatego jednorazowa, że jeden raz w roku, ale nie jeden jedyny raz. Konsultacje w sprawie Emerytury Plus trwają. 15 osób rannych, zniszczonych 1800 budynków. Taki bilans ostatnich wichur podają strażacy. Poszkodowani mogą zgłaszać się do gmin z wnioskami o przyznanie do 6000 zł pomocy na najpilniejsze naprawy, informuje Jacek Kowalczyk z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. My jesteśmy gotowi, żeby wnioski gmin o dotacje z budżetu państwa bardzo szybko opiniować i przesyłać do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W kolejnych etapach, w zależności od skali strat na remont albo nawet na odbudowę, może być przyznana pomoc do 200 tysięcy złotych. Tylko w Małopolsce zostało uszkodzonych około 900 budynków. Około 250 całkowicie straciło dachy. Izraelska poetka Agi Miszol została laureatką Międzynarodowej Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta. W uzasadnieniu podkreślono, że korzysta z na pozór prostych form językowych, potrafi zachować powagę i głębię poetyckich sensów, mówić o rzeczach dramatycznych, a nawet tragicznych. A jak ważny to wybór dla przyszłości kontaktów polsko-żydowskich, podkreśla wdowa po patronie Nagrody Katarzyna Herbert.

Okrutnie saksofonie od samego rana. No, tak się przytrafiło i bardzo dobrze. 11,5 minuty po 6:00, ładny utwór. Cieszę się, że się Państwu podobał. A skoro tak zaczęli saksofonić od samego rana, to niech saksofonią dalej. no bardzo, bardzo saksofonią. Od samego rana. Gdyby państwo chcieli zatelefonować, porozmawiać, oczywiście bardzo proszę. Piotr Łodej, 227 Trójek. O, dzień dobry pani na przykład. No to nieprawda, że zima idzie do morza. Nieprawda. Skręciła i przyszła do nas akurat. A pękły pąki bzu i pękły pąki forsycji. A czy wiosna sobie poradzi jeszcze raz, ale gdzieś będzie dzisiaj plus 8. Tak, tak, tak, akurat. Jeden łoś, dwa łosie akurat. Pozdrawiam. 6, 2, 8, 0... Jak to było? 6, 2, 8, 0, 2... Coś tam dalej było. Kto z państwa pamięta ten numer telefonu? 6, 2, 8, 0, 3, 2, 2, 8. Coś takiego. Ależ to... Kiedy to było? No dobrze, 2, 2 i 7, 3. Piotr Łodej przy telefonie, gdyby państwo chcieli. To dzisiaj Grzegorza, żeby ona poszła do morza. Może i pójdzie. 16,5 minuty po 6. Co my dziś? My dziś, proszę sobie imaginować, będziemy na premierze filmu. Pana zadanie to przekonać Boga, żeby o wybuchu powstania zdecydował sam. Właśnie mówiłem, że kurier pana komendanta z Londynu Nowak nie przybędzie. Musimy czekać. Nie zaczniemy walki bez brytyjskich gwarancji. Wczoraj wieczorem w Teatrze Wielkim odbyła się premiera filmu Kurier. Za chwilę relacja, proszę posłuchać. Zapraszamy także do wysłuchania Salonu Politycznego Trójki 8.13. Gościem Beaty Michniewicz będzie pan Tomasz Siemoniak z Platformy Obywatelskiej. 20 lat w NATO. To dziś mamy rocznicę. Jak wygląda życie obok bazy z amerykańskimi żołnierzami? Najczęściej zamawiają naleśniki amerykańskie, boczek, kiełbaski smażone, gofry. O życiu codziennym i żołnierzy, i społeczności lokalnej. Około 7.40. Też proszę posłuchać. Kwadrans po 7.00. Pytania z kosmosu. Pamiętam, zrobiłem dwa fatalne błędy. Po pierwsze, powiedziałem, że to jest łódź podwodna. Po drugie, do dowódcy zwróciłem się, panie kapitanie. No, zawsze. No, lepiej nie, lepiej nie. No, teraz już wiemy, że lepiej tak nie próbować. Doktor Tomasz Rożek, kwadrans po 7.00, będzie opowiadał o swoich błędach. A dlaczego, proszę posłuchać. Zapraszamy także na projekt Tata to 20 minut po 7.00. Dziś tata opowie o pewnych stworzeniach, które, choć nie są jaskółkami, wiosnę czynią. One się trochę równolegle do nas rozwijały, więc tego wytworzyły świetny układ nerwowy, głowę, mózg, serce. I to są zwierzaki pełną gębą, można powiedzieć. Które to zwierzaki pełną gębą? Być może państwo zgadną. Jeśli nie, wszystko wyjaśni się 20 minut po 7.00 w projekcie Tata. Przed 9.00 Tomek będzie na krańcu świata. Się zrymowało. Przede wszystkim w Nowej Zelandii nie ma kultury jedzenia chleba. Kupują tani chleb tostowy, a ja pokazuję im, że mogą kupić dobry chleb na zakwasie i cieszyć się nim codziennie. Z kim rozmawia Tomek? Proszę sprawdzić. Przed 9.00 odwiedzimy Nową Zelandię. No, a poza tym jeszcze przed 7.00 zapomnieliśmy o tym, że urywki z kalendarza. Dziś w kalendarzu... Proszę potrząsnąć odbiornikiem lub lekko pacnąć w obudowę z krótkim ej, gościu, wstajemy, już prawie 7.00. To mają państwo jeszcze chwilę, żeby szarpnąć, potrząsnąć, no i pacnąć, żeby powiedzieć ej, gościu. To Łukasz Błąd. A dlaczego tak? Wszystko wyjaśni się, bo zajrzymy sobie do kalendarza. 4. 19 po 6. Elektronika nie pewnie. chce paść po winie. Kto za utwór zaś niniejszy? Zespół nasz uczyni mniejszym. Pamiętają Państwo naszą dyskusję, czy w radiu grzebie, czy kradnie w Tewie? A było, było. Jeden ze słuchaczy napisał aż do Zbigniewa Hołdysa, żeby sprawdzić, która wersja jest poprawna. No i w tej piosence ewidentnie słychać, że kradnie w Tewie. 227 trójek. Właśnie wysłuchałem zapowiedzi pana redaktora Marcina i jestem wstrząśnięty. Skąd on tak wszystko wie, co będzie za godzinę? Czy ta audycja jest nagrywana? Jest to niemożliwe. Pozdrawiam z Berlina, stały słuchacz od 30 lat. Nie, niemożliwe, proszę pana. Ja powiem wprost. Antycypuję. Zapraszamy do Trójki. 23 minuty po 6. Opowiedziane sensacyjnie i oparte na prawdziwej historii film Władysława Pasikowskiego Kurier. Wczoraj wieczorem odbyła się uroczysta premiera w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Musimy iść natychmiast. I błagam pana, zobowiązuję. Nikomu, ale to absolutnie nikomu o tym ani słowa. To tajemnica wagi państwowej. Jest to film o Janie Nowaku Jeziorańskim. Filip Tłokiński, odtwórca głównej roli. Ale takiego, jakiego my go jeszcze nie znaliśmy. Uważamy, że należy pokazywać polskich bohaterów. Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. My nie musimy wymyślać super bohaterów. Oni żyli w czasie II wojny światowej. Byli żołnierzami Armii Krajowej, powstańcami warszawskimi, kurierami. Warto, żeby o nich opowiadać nie tylko w Polsce, ale i światu. I taką pierwszą dla nas, najważniejszą osobą był Jan Nowak-Jeziorański. Dokumentalny film mógł wystarczyć, ale to jest zupełnie inny gatunek, zupełnie inna jakość też komunikowania się z widzem. Patrycja Wolny, filmowa sanitariuszka Powstania Warszawskiego. Według mnie takie fabularyzowane historie mają nieprzecenioną wartość, szczególnie dla młodego pokolenia, bo są po prostu bardziej przystępne. Ludzie nie lubią oglądać filmów, które nudzą, opowiadają historie. Mirosław Baka, odtwórca roli generała Tadeusza Pełczyńskiego. Najlepszym sposobem dotarcia do szerokiego widza jest, myślę, opowiedzenie to w taki sposób, no, żeby go to wciągnęło, prawda? Żeby szedł za tym bohaterem, żeby trzymał kciuki za niego, żeby się tym ekscytował, a przy okazji lekcja historii. W początku pędzla ukryte są mikrofilmy, które dostarczy pan do rąk własnych Bora, żeby niebezpieczeństwa zniszczyć. Noszę w sobie takie ogromne poczucie wdzięczności, dlatego że cała ekipa zadbała o to, aby ta postać się zbudowała. Zadbał o to Władysław Pasikowski, byłem pod jego opieką. Zadbali o to koledzy, cała ekipa pomogła mi w budowaniu tej roli. Rola, którą zagrałem w tym filmie jest w jakiś tam sposób znacząca, ale też nie jest duża. Natomiast praca z Pasikowskim jest zawsze fantastyczna i powiedziałem kiedyś, że najmniejszy epizod bardzo chętnie zawsze u niego zagram, bo to jest duża przyjemność pracy. Starała się, aby Marysia była bezkompromisowa, ale sprawiedliwa. Oczywiście odwaga to rozumie się samo przez się i cóż, po prostu oddana tą osobą w walce o wolną Polskę. Mnie się bardzo film podobał. Jaka scena konkretna? Najbardziej wzruszająca to chyba początek powstania, jak wychodzą właśnie powstańcy przeciwko Niemcom czyhającym na Jeziorańskiego. Jest okej, fajny. Po zwiastunie mogło być gorzej, a jest fajnie. Rozmowa z Churchillem, później z generałem Sosnowskim, no i te wszystkie rzeczy, które później się działy. To tak troszkę my żeśmy się chyba inaczej uczyli. Chcemy pokazać ambiwalencję, zaprosić Polaków do dyskusji o tym, czy polskie powstania muszą wybuchać, czy najważniejszą lekcją z Powstania Warszawskiego jest to, żeby już nigdy nie było żadnych powstań, ani przegranych, ani wygranych. To widzowie, wychodząc z kina, zaczną dyskutować o tym, czym było w Powstanie Warszawskie i czy ono rzeczywiście musiało wybuchnąć. Proszę natychmiast odwołać rozkaz. Dodajmy jeszcze, że jednym z producentów i pomysłodawców filmu Kurier jest Muzeum Powstania Warszawskiego. Na jego premierze była również wczoraj wieczorem nasza reporterka Justyna Goc, a dodajmy, to też ważna informacja dla Państwa, film w kinach od 15 marca, czyli od najbliższego piątku można będzie pójść i zobaczyć, a także posłuchać tej piosenki.

że mężczyzna pojawia się w okolicach szkół podstawowych. Mieliśmy też informację, że wtargnął na teren konkretnej szkoły, zaczepiał takie 8-9-letnie dziewczynki, próbował je dotykać. No to oczywiście jest jeszcze przedmiotem naszych dokładnych ustaleń, więc na konkretne i szczegółowe informacje musimy jeszcze chwilę zaczekać. A także zaczepiał dorosłe kobiety i w taki nienaturalny sposób się zachowywał. Zatrzymany wyszedł niedawno z więzienia, gdzie odbywał karę za gwałt. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. Zachmurzenie duże z rozpogodzeniami miejscami, z wyjątkiem zachodnich krańców kraju. Słabe opady śniegu, lokalnie deszczu ze śniegiem. Temperatura od zera na Suwalszczyźnie, 6 w centrum, na zachodzie i nad morzem, do plus 8 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kurczak po wietnamsku. Skąd mam wiedzieć? A co ty, krzyżówkę rozwiązujesz w sklepie? Nie, czytam sobie opakowania tych naszych nowych dań azjatyckich Szamam. Sprawdź osobiście w Żabce ofertę gotowych dań obiadowych Szamam w stylu azjatyckim. Żabka. Mały, wielki sklep. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ranek Małpopolskieradio.pl. Pan Kamil ze Zgorzelca napisał: pamiętam, jak w Trójce prowadzone były rozmowy na temat wejścia Polski do NATO. Program poprzedzony był takim dżinglem, w którym dziecko mówi: tato, ja chcę do NATO. Mają go państwo jeszcze gdzieś w archiwach? Pomyśleć, że to było 20 lat temu, a ja miałem jakieś 20 lat mniej. No tak to było. Był taki dżingiel, tak. I jeszcze też próbowaliśmy, pamiętam, przerobić piosenkę Piechotą do lata na Piechotą do NATO. Nie wiem, czy to się udało, ale był taki pomysł. Będziemy mówić o tej rocznicy oczywiście. 20 lat temu Polska wstąpiła do NATO. Yeah. Pan Michał przypomniał 6280328. No taki był numer rzeczywiście, 6280328. No i jeszcze propozycja od pani Marzeny, żeby wszystkie szkoły, które noszą dumne imię Jana Nowaka Jeziorańskiego, miały darmowy wstęp do kina na film Kurier. Taka propozycja. Za 22 minuty będzie 7. Krystian Hanke i Pasa. Dzień dobry. Za to 20 lat temu zdarzyło się coś, na co długo czekaliśmy, i to, co stało się 20 lat temu w małym miasteczku w USA, zmieniło naszą historię, oby na zawsze. To dzięki wam Polska jest bezpieczna, pisze dziś dziennik Fakt, wspominając wszystkie osoby, które się do tego, że przyjęto nas do Paktu Północnoatlantyckiego, przyczyniły. Także kalendarium od Układu Warszawskiego do Sojuszu Północnoatlantyckiego. No i szereg komentarzy pod hasłem 20 lat Polski w NATO. Dziś o tym dziennik Fakt. Choć na okładce komendant główny policji i taka akcja pod kryptonimem Czystki. Chodzi o to, że często mamy te okna przez ekipę w swoim gabinecie. Myją mu okna za nasze. No, trochę tego nie rozumiem, czy to aż tak trzeba było. No, okna czyste, komendant. Wiosna. Panie sierżancie, zostawmy to. Strajk nauczycieli, także dziś zajmujesz palty gazet i pierwsze strony. Men rozbraja strajk, pisze Rzeczpospolita. Egzaminatorzy spoza szkoły mają zastąpić strajkujących nauczycieli. Nowe przepisy już w drodze. Czytamy, jeśli nauczyciele zastrajkują i nie będą chcieli zasiąść w komisji egzaminacyjnej, mogą ich zastąpić pedagodzy z innej szkoły lub emeryci. Takie rozwiązanie zaproponowano w projektach nowelizacji rozporządzeń o szczegółowych warunkach przeprowadzania egzaminów maturalnych, gimnazjalnych i ósmoklasisty. Wyborcza dodaje, że Solidarność też traci cierpliwość. Nauczyciele Solidarności rozpoczęli wczoraj okupację małopolskiego kuratorium. Akcja protestacyjna ma trwać dzień i noc do odwołania. Czekamy, aż przyjedzie tu do nas premier lub minister Zalewska i rozpoczną rozmowy o naszych żądaniach, zapowiadają. Nauczyciele zapisani do Solidarności rozważają, czy nie strajkować już 8 kwietnia razem z ZNP, mówi Zbigniew Świerczek w Gazecie Wyborczej. Poza tym, no tak, niedziela handlowa ciągle rozpala komentarze i dyskusje. Efekty ograniczeń w handlu dziś wylicza takowe w Rzeczpospolita, w dziale gospodarka. Niedzielny zakaz wraca do Sejmu. No, będzie nad czym pracować, to prawda. Poza tym, no właśnie, Zinedine Zidane także na wielu stronach wraca do Madrytu na ratunek Realowi. Nie wiem, czy tam jest co ratować jeszcze, jeśli chodzi o trofea. Szczerze mówiąc, tego się nie spodziewałem. No i na tym polega piękno piłki nożnej, bo ktoś się zastanowi, a co mnie obchodzi jakiś Zinedine Zidane w Madrycie. No, ale tym żyje świat i nie da się tego ukryć. Ale można zrobić coś dobrego dla siebie. Każdy może zbudować domek dla owadów. Jak dbać o motyle i pszczoły, także dziś w Gazecie Wyborczej. A my o owadach w projekcie Tata powiemy więcej. O szczególnych owadach już teraz zapraszam. W Wyborczej, ale także w naszym dzienniku i tu akurat na pierwszej stronie. IPN potwierdza kapitan Romuald Rajs-Bury. Nie popełnił żadnej zbrodni. Zwrócony honor. Z tym, że Wyborcza pisze o wybielaniu Rajsa w tej sprawie, tak tytułuje swój artykuł. Super Express i Gazeta Polska na pierwszej stronie. Były asystent i brat Elżbiety Bieńkowskiej w grupie przestępczej. Klimat na przekręty. Ten tytuł oczywiście nawiązuje do słów Elżbiety Bieńkowskiej jeszcze z czasów ministrowania w Polsce. Sorry, taki mamy klimat. Super Express dosadniej. Brat Bieńkowskiej działał w gangu. To możemy przeczytać na pierwszej stronie. Obok rodzinnych historii, perypetii, chyba już można powiedzieć trochę byłego małżeństwa Agaty Kuleszy. Ale wracając do Elżbiety Bieńkowskiej, oczywiście ona także i ta sprawa, a nie ona, dziś na szpaltach gazet. Poza tym, to ciekawostka, w weekend zobacz taniej, pisze Gazeta Polska. Codziennie w najbliższy weekend odbędzie się 6. edycja akcji Weekend za pół ceny, organizowana przez Polską Organizację Turystyczną i Ministerstwo Sportu i Turystyki. Akcja to okazja, by wykorzystać pół darmo, skorzystać pół darmo z oferty hotelarzy, restauratorów, parków rozrywki i oczywiście placówek kultury, szereg muzeów. One są wymienione w artykule na stronie 13. Warto zajrzeć. No i oczywiście smutne doniesienia z Etiopii. To także ta nowa informacja, że polski dyplomata został ofiarą katastrofy samolotu w Etiopii. A jeśli chodzi o tę katastrofę, nasze Boeingi nadal latają, pisze dziennik Gazeta Prawna. Polscy przewoźnicy, którzy użytkują Boeingi 737 MAX, nie zdecydowali się wstrzymać lotów tych maszyn. Lot jest w kontakcie z producentami i producentem i na bieżąco monitoruje sprawność maszyn. Także swoich maszyn nie wycofał Enter Air, największa czarterowa linia w kraju. Dziennik pisze także o tym, że w kwietniu może zabraknąć szczepionki na gruźlicę. Producent część wycofał, było podejrzenie, że mogą być wadliwe. Rozwiązanie kryzysowe wprowadza resort zdrowia i sanepid, no ale rzeczywiście tych szczepionek może zabraknąć. Ministerstwo apeluje do szpitali, by w tej sytuacji grupowo szczepiły noworodki. Chodzi o to, że ta dawka jest mniejsza i wtedy otwarta szczepionka może się zmarnować po jakimś czasie. Stąd taki apel. Sztuka życia na emeryturze, to ciekawy tytuł także w dzienniku. Najdłużej świadczenie pobierają artyści, aktorzy, tancerze czy śpiewacy, a najkrócej przedsiębiorcy. Tak wynika z danych ZUS, które opublikowane zostały. Kto i jak długo skorzysta z emerytury? Zainteresowanych odsyłam do dziennika Sztuka życia na emeryturze. Kto i jak długo korzysta? Jakie grupy zawodowe? 1100 zł dostanie każdy emeryt bez względu na to, jakie świadczenie pobiera. A to tak przy okazji. Też dziennik o tym pisze. No jeśli chodzi o tytuł, to zdaje się, że ten wygrywa. Bruksela zaora ustawę o handlu ziemią rolną. No i tu młodzież przynajmniej zrozumie, o co chodzi. Chodzi o ustawę ograniczającą handel ziemi, dającą praktycznie rolnikom monopol. Więcej o tym także w dzienniku państwo przeczytają, a przegląd sportowy, no i strony sportowe także już analizują powołania Jerzego Brzęczka. No jedno się niestety może zdezaktualizować, choć trzymamy jeszcze kciuki za Dawida Kownackiego, który strzelał po 20 minutach meczu Fortuny Düsseldorf, a jest jeden z czterech napastników. No taki napad mieć jak my, to rzeczywiście fantastyczna byłaby sprawa. Rywalizacja ogromna. No ale trzeba liczyć się z kontuzjami i korzystać z tego, co się ma. Trzymamy kciuki. Mecz z Austrią już w najbliższy czwartek za tydzień. O, tak powiem. Troszkę enigmatycznie. Ciśnienie mi podskoczyło. Nie, no dobrze. Teraz. 20 z wiosną. Niech te punkty przyjdą z wiosną. Pięknie powiedziane. No. Za 16:07. Krystian Hanke, a na okładce pan trener. Zafrasowany jeszcze trochę, ale zamyślony, ale ma koncepcję. Patrzy ku górze z nadzieją. Z nadzieją patrzy on. To widać, jak patrzy. Trener, selekcjoner. Bring Widzę, że zainteresował Państwa temat powołań do reprezentacji Polski. Pan słuchacz, pan Marcin zachodzi w głowę i napisał tak: od wczoraj, kiedy usłyszałem o powołaniach do kadry, zastanawiam się, czy trener Brzęczek będzie miał odwagę zagrać ustawieniem 4-3-3. Nigdy w naszej reprezentacji tak nie było, nie pasowało, ale przy obecnej sile rażenia to aż się prosi o to, żeby tak zagrać. No mamy trzech napastników naprawdę w dobrej formie, naprawdę klasowych: Milik, Lewandowski, Piątek. Jak się trener odważy, może być. Może być. Za 11:07. Kombinat pracuje, oddycha, buduje. Kombinat to tanga, ja jestem komórką. Republika. Pani Marzena właśnie w weekend skończyła lżejszy od fotografii Piotra Stamacha, aż łza się zakręciła wokół na koniec. Fantastyczna książka, gdyby Państwo jeszcze nie mieli okazji się z nią spotkać. Za 7:08. Urywki z kalendarza. To jest ten wtorkowy moment. Łukasz Błąd, dzień dobry panu. Dzień dobry. Dopiero co obchodziliśmy Dzień Spania w Miejscach Publicznych, a już mamy Światowy Dzień Drzemki w Pracy. Gdybym w ciągu najbliższych 2 minut wylogował się z przytomności, proszę potrząsnąć odbiornikiem lub lekko pacnąć w obudowę z krótkim "Ej, gościu, wstajemy, już prawie 7". Proszę też uważnie obserwować taksówkarzy motorniczych i kierowców autobusów. Drzemka może dopaść każdego. Ponoć ktoś widział policjanta, który kierował ruchem, przysypiając co 30 kilka samochodów. Tylko dzięki temu wyjeżdżający z podporządkowanych ulic mieli wtedy wrażenie, że wyjątkowo nie ma korków. 12 marca to także Dzień Przeciwko Cenzurze Internetu. Klasa syna, 4A, podstawówka, w ramach żądania zniesienia blokady rodzicielskiej i ograniczeń w pobieraniu rozszerzeń do strzelanek na konsole, w terminie referendum strajkowego nauczycieli przegłosowała na dziś ostrzegawczą drzemkę protestacyjną pomiędzy sprawdzeniem obecności a omówieniem kartkówki z ułamków. No bo mamy również Dzień Matematyki. Z tej okazji zadanie z treścią. 54 lata temu wystrzelono radziecką sondę księżycową Kosmos 60. Dokładnie 9 lat później na czerwonej planecie wylądowała sonda Mars o numerze stanowiącym 1/10 oznaczenia tej księżycowej, a równą cyfrze w nazwie stacji orbitalnej Salut, na którą równo 7 lat od wystrzelenia sondy marsjańskiej wyruszyła załogowa misja Sojuz 4. Zatem, jeśli 83 lata temu urodził się znakomity kosmolog profesor Michał Heller, który dokładnie 11 lat temu otrzymał nagrodę Templetona, to ile lat mija dzisiaj od chwili wejścia Polski do NATO? Dla tych, co chcą na 6, dodatek z gwiazdką. Ile lat temu na zamarznięty Bałtyk spadł 12 marca meteoryt Bürbüle? Życzę Państwu dzisiaj samych dobrych wyników. Bürbüle. Zapamiętałem, bardzo panu dziękujemy. Do usłyszenia, Łukasz Błąd. Kto z państwa rozwiązał zagadki, proszę dać znać. Za 5 minut będzie 7. Aha, w sprawie tych 3 napastników, balonik napompowany. Mam gorącą prośbę, nie pompujcie balonika odnośnie meczu Polska-Austria, bo tych 3 napastników, by się nie zdecydują, kto ma pierwszy strzela, dziś się skończy na 0-0. Może tak być.